थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है। असली है झूठी है, खालिस है फर्जी है, 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है। थोड़ी सी मीठी है, सरासी मिर्ची है। देर तक उबाली है, कप में डाली है, कड़वी है नसीब सी ये काफी, गाढ़ी काली है, चम्मच भर चीनी हो इतनी सी मर्जी है, 100 ग्राम संभाल के खर्ची है। खरी है खोटी है, रोने को छोटी है, धागे से खुशियों को सिलती है, तरजी है, 100 ग्राम जिंदगी ये, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है। थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है। Life is good, life's wonderful, life is pain. Life is love.